Ümmeti Muhammed'i birleştir ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'i dünyaya hakim eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'i Kur'an'a mahkum eyle ya Rabbi. İlahi, bu fani alemden ebedi aleme giderken kelime-i tevhid ki buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek bu iman ile dünyamıza gözümüzü kapamayı nasip eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillah.